Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi semi'il alim mineşşeytanirracim. Rabbi euzu bike min hemzatişşeyatin. Euzu bike rabbi en yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim. Zalikel kitabu la raybe fih. Huden lil muttakin. Sadakallahul azim. Allah menfa'na bil Kur'anil azim. Mübarek lena fih. Elhamdülillahi rabbil alemin. Estağfirullahil hayyel kayyum. Hassantukum bil hayyel kayyum. Lezi la emut ebeda. Ve defa'tu ankum su'e bila havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Muhterem dinleyenlerimiz, tefsir dersinde tekrar beraberiz. Bundan dolayı Rabbimiz Tebareke ve Teala'ya sonsuz hamdü senalar olsun. Allah Teala nimetimizi tamama erdirsin, kemale erdirsin. Hazreti Kur'an'ın her ayetinden hissemizi, nasibimizi azim eylesin. Kur'an'dan rızkımızı tasdik ve ameli salih eylesin. Nicelerinin maalesef Kur'an'dan nasibi tekzip, inkar, alay, istihza, gaflet, cehalet, netice felaket. Ama bizler onlardan değiliz elhamdülillah demeliyiz elhamdülillah. Değiliz inşallah. Kur'an dersi, tefsir dersi dinlemek herkese nasip olmaz. Herkesin şimdi işleri çok. Kur'an'a değer verenler, bu derslere değer verenler Allah'tan değer görecekler inşallah. Onun için bu kitap, bu Hazreti Kur'an gibi mükemmel kitap, bu yüce kitap onlara hiç şüphesiz ki hidayet olacaktır. Rehber olacaktır, yol gösterici olacaktır. Onun için Kur'an-ı Kerim kimlere yol göstericidir? Bundan bahsediyoruz. Haftalardır Hüdellil Muttakîn, Hazreti Kur'an takva sahipleri için bir hidayettir. Rehberdir, yol göstericidir. Hüdellin nas. Herkese hidayet yolunu gösterir ama herkesi maksadına eriştirmez. Kimi muradına erdirir? Hüdellil muttakîn. Takva sahiplerini. İşte takva sahiplerinden olduğumuz nispette. Takvanın mertebelerini anlattık geçen derste. Üç basamağından bahsettik. İşte takvanın hangi mertebesindeysek ona göre Kur'an-ı Azimüşşan'ın hidayetinden hissedarız inşallah. Onun için takva basamaklarında ilerlemeyi sürdürelim. Çünkü takvanın mertebeleri için nihayet yoktur. Allah-u Teala Hazretlerini bilmenin mertebelerinde son yoktur. İnne etkâküm ve âlemeküm billâhi ene buyurdu Muhammed Mustafa sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Şüphesiz sizin içinizde Allah-u Teala'yı en iyi bilen ve ondan en çok korkan, sakınan, takva sahibi olan benim. Çünkü takva ilme dayanıyor. Haşyetullah, Allah korkusu, Allah saygısı ilimle iç içe bulunuyor. Bundan dolayı Rabbimiz innemâ yakşallâhe min ibâdihil ulemâ. Allah'tan ancak kim korkar? Hakkıyla kim korkar? Gerçek takvaya kim sahip olabilir? Âlimler buyuruyor. Buradaki alimler de tabii ki her alim geçinen değil, nefsi emmaresinin esiri olanlar değil. El ulema'u billah, Allah'ı bilen alimler. Yani ariflerdir. Bundan dolayı insan bildiği kadar korkar. Bildiği şeyden korkar. Gücünü, azametini, kudretini bildiği nispette korkar, sayar. Saygı duyar. Tanımadığından, bilmediğinden çekinmez, sakınmaz, korkmaz. İnsan Rabbini Tebareke ve Teala ne kadar tanıyorsa o tanıması, ilmi, irfanı, marifeti nispetinde takva ve haşyet sıfatlarına sahip olabilir. Bunlar mütelazimdir, birbirinden ayrılmaz. Ben Allah'tan çok korkuyorum, çok sakınıyorum deyip de Allah'ı bilmemek mümkün olmaz. Allah-u Teala'yı hakkıyla bilip de ondan sakınmamak, bu da tasavvur olunmaz. Ener Rabbüllezî yuhşâ azâbî. Ben azabından sakınılacak bir Rabbim buyuruyor Rabbimiz. İnne azâbe rabbike kâne mehzûrâ. Rabbinin azabı elbette hazır edilecek, sakınılacak, çekinilecek bir şey olmuştur. Tabii azaplarını bilecek, mükafatlarını bilecek, nimetlerini bilecek, Mevla'yı bilecek, bildiği nispetle sakınacak. Onun için bu dersler Allah-u Teala'yı bildiren, tanıtan, marifetullah mektebi olan dünyada okuyacağımız dersler bunlar. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا الْيَعْبُدُونَ Ben cinleri insanları ancak ve ancak bana ibadet etsinler için yarattım. Tefsirinde ne buyuruluyor? لِيَعْرِفُونَ Beni tanısınlar diye yarattım. Çünkü beni tanıdı mı artık kulluk etmek peşinden gelir. Emirleri tutmak, yasaklardan sakınmak o insana kolay gelir. Bütün taatler, bütün ibadetler, bütün takvalar ilimden, marifetten gelir. Yani Allah'ı bilmek ve tanımaktan kaynaklanır. Bundan dolayı Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem ettekva hahuna göğsüne işaret ederek, kalbi şerifini göstererek takva buradadır. Üç kere ettekva hahuna Allah korkusu buradadır. Ettekva hahuna Allah sevgisi, saygısı buradadır. Bu saygı sevgiden gelecek. Sevginin, saygının yeri kalptir. Tabii ki kalben sevenin, sayanın da uzuvlarında bunun eserleri belirecek. Bu da kaçınılmazdır. Ben kalbimde takva var deyip de namaz kılmamak, kalbimde takva var deyip de oruç tutmamak, zina yapmak, içki içmek, kumar oynamak düşünülebilir mi? Tabii ki takvanın eseri uzuvlarda görünür. İslam'a, Kur'an'a, tefsire, hadise, fıkıha, ilme, ulemaya efendim, değer vermek, İslam nişanlarına saygı göstermek, bunlar hepsi kalpteki takvadan gelir. اَسْتَعِذُ بِلَا مَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ Allah'ın dininin nişanlarına Safa gibi, Merve gibi, Mescid-i Haram gibi, Mescid-i Nebevi gibi, Kabe gibi, Ravza gibi, Mescid-i Aksa gibi, artık İslam'ın birçok nişanı var. Namaz gibi, oruç gibi, ibadetler, bütün bunlar, şeytan taşlama yerleri, cemerat, bütün bunlar Allah'ın dininin, ibadetlerinin icra edildiği, ikame edildiği mahaller, yerler, Allah'ın dinini bilenler, bildirenler, artık Allah ile tanınanlar, Celle Celaluhu, Mevla'nın ibadetinden ayrılmayanlar, bunlara tazim, saygı, hürmet, bunlar nereden gelir? Kalplerdeki takvadan gelir buyuruyor. Kalpte takva varsa eseri uzuvlarda belirir. O kişi, kalbinde takva olan kişi Allah'ın dinine saygısızlık eder mi? Namaz kılarken orasını burasını kaşıyan adamı gördü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ne buyurdu? Emâ hâzâ lev haşi'a kalbuhu le haşi'at cevârihuh. Gördünüz mü şunu? İşte şu var ya. Hah, bakın bunu görün. Kalbinde huşu, Allah'a karşı saygı ve takva olsaydı uzuvları da huşulu olurdu, sakin olurdu. Madem ki Allah'ın zorunda orasını burasını kaşıyor, sağa sola bakabiliyor, demek kalbinde takva yok. Onun için kimse, Resulullah buyurdu ki takva kalptedir. Öyleyse sen benim kalbime bak. Ben senin kalbine nereden bakayım? Ben senin eline bakarım, ayağına bakarım, gözüne bakarım, kulağına bakarım. Ben senin kalbine vakıf değilim. İnne Allah alimun bidâti sudûr. Sinelerde bulunanları hakkıyla bilen ancak Allah. Ben ne anlarım senin kalbinde ne var? Kendi kalbimde ne vardan haberim yok. Ama uzuvların fiilleri, İslam'ın emirlerini tatbik etmek suretiyle işlenen salih ameller, işte bunlar takvanın belirtileri. İslam'a karşı tazimler, saygılar, hürmetler, bunlar takva eserleri. Onun için takvanın meratibine nihayet yoktur diyoruz. Çünkü Allah'ı bilmenin Celle Celaluhu sonu yoktur. Allah-u Teala'ya ulaşma yolunda bir nihayet yoktur. Muhammed Mustafa bile sallallahu teala aleyhi ve sellem hala alem-i manada şu anda bulunduğu berzah aleminde, ruhani aleminde, marifetullah'ta terakki kaydetmektedir. Her gün ilerlemektedir. Onun için bizler de işi bitirdik zannetmeyelim. Takvaya erdik zannetmeyelim. Gerçek müttakilere ilhak olduk sanmayalım. Çünkü burada gayret lazım. Son derece Mevla'yı bilmeye, bulmaya çalışmak lazım. Marifetullah Mektebi Allah'ı bilmenin, bulmanın, tanımanın yeri dünyadır. Burada Mevla'yı bilmeyen ahirette hiç bilemez. Ve men kâne fî âzî âmâ fî fî âhirette âmâ ve dallû sebîlâ. Kim ki dünyada kör, ahirette daha kör. Ayet-i kerimesinin manası budur. Yoksa kafa gözü kör olana iki cennet vaat ediyor Allah. Bir insanın Allah iki gözünü alırsa, o da sabreder, mükafatını Allah'tan bekler. İslamiyet'i yaşayarak ölürse, kazaya rıza üzere, ona iki cennet sözü var. Onun için körlükte sorun yok. Körlükte bir de müjde var. Ama kalp körlüğü, Allah'ı bilmemek, tanımamak, işte ondan bahsediyor. Kim ki bunda arifi hak olmadı, taibet bigane kaldığı bulmadı. Dünyada Allah'ını bilemeyen, bulamayan, tanıyamayan sonsuza kadar tanıyamaz. Neden? Çünkü cehenneme gider. Cehenneme giden Allah'ın ancak gazap tarafını, celal ve azap tarafını görebilir. Allah-u Teala'yı tüm yönleriyle tanıyamaz. Rahmetinden hissedar olamaz. Cennetiyle, cemaliyle müşerref olamaz. Rızasına eremez. Vusletiyle, likasıyla mesrur olamaz. Nasıl tanıyacak Rabbini? Cehennemde Mevla'yı nasıl tanıyacak? Onun için dünya nedir? Allah'ı tanımanın mektebidir. Efendi Hazretlerimiz kuddisesi ruh ne kadar izah ederdi bu meseleleri. Bu dille, bu şekilde, bu üsluplarla. Bir şey anlamadık ama. Anlamasak da size anlatmakla mükellefiz. Nuru bil marufi ve illem te'amelû bi ve nevanil münkerim ve illem tecdenibuhu külleh. Hadiste öyle buyuruldu bize. İyiliği emredin, kendiniz tam yapamıyorsanız da. Kötülükten ne yedin, hepsinden sakınamıyorsanız da. Onun için ne yapalım? En azından bakkal gibi nakkal olalım. Kendimize yaramıyorsa, kendimiz açlıktan ölüyorsak da gelen geçen belki bir şey arayan bulur. Dinleyen bulur. Çokları bu sohbetlerle Mevlasını bulur. Ama biz hala kaldık. Yabanda geziyoruz. Sizlerden de dua bekliyoruz. Ama ne yapalım? Anlatmakla mükellefiz. Dinledik çünkü. Çok dinledik, çok nasip oldu. Onun için anlatmamız lazım. Mevla'yı bilmenin mektebi burası. Yemek içmek bakımından, evlenmek bakımından, lezzet bakımından dünya 5 kuruş etmez. Hepsi bitecek. Herkes kabre girecek. Toprak. Nerede krallar, nerede saraylar? Eynel mulukulleti kânet müsaltaneten hatta sekâhâ bike sil mevti sâkîhâ. Envalunâ lidevil mirâti necmeuhâ ve dûrunâ li harâbi dehrin ebnihâ diyor. Şair ne güzel söylüyor. Nerede saltanat süren melikler, hükümdarlar, krallar? Hep sarayları boş duruyor. Baykuş ötüyor. Ecel şerbetini sunan Azrail aleyhisselamın elinden evet o şerbeti nuş ettiler. İçtiler, ahirete göçtüler. Onun için malları kendimiz için değil, arkadaki mirasçılar için topluyoruz. Evlerimizi de kendimiz kaç sene oturabileceğiz? Zamanın yıkımlarına maruz kalması için yapıyoruz. Çocukları da ölüm için doğuruyoruz. Elâ yâ sâkinel kasril muallâ setüdfenu an karibin fit turâbi lehu melekun yunâdî kulle yevmin lidûlil mevti ve bnûlil harâbi. Ey yüksek köşkte oturan! Yakında gömüleceksin toprağa. O toprakta bir melek var, her gün sesleniyor ama senin kalbinin kulağı açık değil, tıkalı, duymuyor. Ne diyor melek? Ölmek için doğurun, yıkılmak için yapın. Onun için dünyanın sonu bu. Dünya bu bakımlardan 5 para etmez. Leş gibi. Köpekler üzerine üşüşmüşler bir leşin. O bir parça, bu bir parça. Arasında da birbirine hır hır yaparaktan efendim pay koparmaya çalışıyorlar. Dünya budur. Dünya ve mazi dünya illa cifetün müstehile aleyha kilabun hemmühün nectidâbuha. Dertleri bütün dünyacıların derdi işte leşten bir şey koparmak. Ne yapacaksın? Sen zaruret miktarı helalından meşru şekilde yersin, içersin, yaşarsın. Ama maksat bu değil. Çünkü maksat bunlar olsaydı ölümle bunlardan ayrılmazdın. Maksat Bu nimetleri veren mün'imi hakiki Rabbini tanımak. Tanımak ne getirecek? Takva. Ona karşı saygı ve edep. Onun huzurunda, onun mülkünde, onun emirlerini tutarak, yasaklarından kaçarak yaşamak. İslam'ı yaşamak yani. Bunu kazandıracak. Ve böylece Allah'ı tanımakta ilerlemek. Marifetullah mektebi. İşte o demek. Dünya keyif bakımından beş kuruş etmez ama Allah-u Teala'yı tanımak, bilmek ve bulmak ve ona karşı vazifeleri, ibadetleri yaparak sonsuz saadeti kazanmak, rızasına ermek, cennetine girmek, cemalini görmek bakımından da bulunmaz bir yer. Onun için şimdi kabirde yatanlar pişmandırlar. Biz de yarın mezarda yatarken aynı pişmanlığa düşeceğiz. Ama neye pişmandırlar? Yiyemedikleri yemeklere, içemedikleri sulara değil, gezemedikleri tatil yerlerine değil, okuyamadıkları Kur'an'a, dinleyemedikleri tefsirlere, gelemedikleri sohbetlere, yapamadıkları zikirlere, tutamadıkları oruçlara, veremedikleri sadakalere pişmandırlar. Her gün melek nida ediyor mezarlıklarda. Men tahsudun el-yevm. Ey kabirde yatanlar, bugün kimi kıskanıyorsunuz? Kime imreniyorsunuz? Onlar demiyorlar ki bugün yağ, bal, kaymak, börek, çörek kahvaltı edenleri kıskanıyoruz. Onlar demiyorlar ki falan yerde, Alanya'da, Antalya'da tatil yapanlara kıskanıyoruz. Ya ne diyorlar? Ya nahsudu ehlel mesacidi fi mesacidi. Mescitlerde mescid ehlini kıskanıyoruz. Ya ezkurun Allah la nekturun nezkur. Allah'ı zikrediyorlar, bize demiyoruz. Ve yasumun ve la nekturun nasum. Oruç tutuyorlar, biz tutamıyoruz. Ve tesaddekun ve la nekturun ne tesaddek. Sadaka veriyorlar, biz sadaka veremiyoruz. Yusallun ve la nekturun nusalli. 100 rekat, 1000 rekat kılma imkanına sahiptirler. Biz 2 rekat bile kılamıyoruz. Bir la ilahe illallah diyemiyoruz. Bir sübhanallah desek mizanı dolduracağız. Gördük şimdi burada kazançları gördük. Neyi kaybettiklerimizi gördük. Hasret çekiyoruz. Ya bunlar bize anlatılıyor. Aynı şey başımıza gelecek. Mezara iner inmez ya. Ama yine aldanıyoruz, yine aldanıyoruz. Bu dünya kimi aldatmadı ki? Bizi aldatmasın. Onun için aldatmadığı kimse yok ama aldanmanın da tabii ki farkları var. Allah bizi Celle Celaluhu ahiretimizi harap edecek şekilde aldanmalardan muhafaza buyursun. Ama tabii ki kaçınılmaz surette pişmanlık çekeceğiz. Pişman olmayacak içimizde kim var? Hele biz herkes birken biz 2 kere pişman oluruz. Çünkü insanlar ayet bilmiyoruz, hadis bilmiyoruz, bir şey dinlemedik, bir şey duymadık, hadi bir kere pişman. Ya biz? Biz bu kadar bildiğimiz halde, duyduğumuz halde, dinlediğimiz halde göre göre kaçırdığımız fırsatlara, bile bile teptiğimiz, reddettiğimiz imkanlara ahirette ne kadar yanacağız acaba? Onun için uyan gafletten ey gafil, gün bugündür, dem bu dem. İşte an, saat şu an. Bir dakika sonrası elinde değil. İnnemâ zîd-dünyâ metâ'ul gurûril garûru men yastafîhâ mâ mezâfâte vel müemmelu gâyb felekes sâ'atülletî ente fîhâ buyuruyor İmam-ı Rabbani Kudüs-i Rûsâmi Hazretleri. Bu dünya aldatıcı bir metadır. Et-dünyâ tegurru, tedurru ve temurru aldatır, zararını verir, yapacağını yapar, bırakır kaçar. Bunu seçen aldanmıştır. Bunu seçen kimdir? İşte bunun uykusuyla uğraşıp namazı kaçıranlar. Bunun eğlencesiyle, keyfiyle uğraşıp bu zikirleri, bu dersleri kaçıranlar. Efendim, bunun yemekleriyle, içmekleriyle aldanıp orucu bırakanlar. Bunun parasına, puluna aldanıp zekat vermeyenler, sadaka vermeyenler. Seçen aldanmıştır. Geçen geçmiştir. Bir dakika gerisine dönemeyiz. Dünyayı versek, bak saat 9'a dönemeyiz. Saat 9.30'u geçti şimdi. Hadi dünyayı verelim de 9'a dönelim. Geçti. Sen istediğin kadar saati geri al. İstersen senin saati 8'e al. Ama o vakit geçti. Gelecek de şüpheli. Bak 10'a kadar yaşayacak mıyız? Kiminki belli? Kim yaşayabilecek? O da şüpheli. Gayba girer. O halde senin neyin var? İçinde bulunduğun saat senin. Aldığın nefesi vermeden, verdiğin nefesi almadan Allah diyelim. Celle Celaluhu. Kur'an dinleyelim. Zikredelim, fikredelim. Niçin geldik bu dünyaya? Haberi bilenden dinleyelim. En iyi bilen Rabbimiz, bizi yaratan Rabbimiz. Beni bilsinler, beni tanısınlar diye yarattım. Buyuruyor. Vesi'a kürsiyyus semavati vel ard. Allah'ın kürsüsü gökleri, yerleri, yedi kat gökleri, yerleri kaplamış. Bu kürsü bile arşın yanında. Mel kürsiyyü fil harşi illa ki halkatin mülkatin fi felah. Gökleri, yerleri kaplayan kürsü arşın yanında koca sahranın ortasına atılan ufak bir halka kadar küçük kalıyor. Arşına kadar büyük. Ne diyor Beyaz Bestami? Allah'ı bilen bir arif zatın, Allah dostunun kalbi o kadar genişler ki onun köşelerinden, bucaklarından en ücra bir köşeye arşı ve içindekileri, bütün arşın muhtevası, kürsi, yedi kat gökler, yerler, alemler, arş hepsini kaplamış. Hepsini köşeye koysan, arif olan zat onu hissetmez bile. Kalbi o kadar geniş. Onun için ne buyurdu? Rabbul alemin. Ma vesani yardı ve la semai. Velakin vesani kalbu abdil mümin. Yerim göğüm almadı beni. Çünkü ben mekansızım. Yer gök ne kadar da geniş olsa mekandır. Ama mümin kulumun kalbi aldı beni. Çünkü mümin kulun kalbi mekansızlık üzere, la mekaniyet üzere yaratılmıştır. Yoksa bir yumruk etten bahsetmiyoruz. Manevi kalpten bahsediyoruz. Bunun içindir ki sırrımız Allah'ın arşı olsun. Müminin kalbi Allah'ın arşı. Kalbül mümin hazainullah. Müminin kalbi Allah'ın hazineleri. Hangi mümin? İşte müttaki, takva sahibi olmakta zirveye ulaşmış mümin. Yoksa herkesin işi değil, her ağzın kaşığı değil. Bu itibarla neden bahsediyoruz? Takvanın kaynağından bahsediyoruz. Takva, takva, takva. Kaç derstir faziletinden bahsediyoruz. Meziyetinden bahsediyoruz. Müjdelerinden, mükafatlarından haber veriyoruz. Ama neyle kazanılır? Menşei ne, kaynağı ne? Marifetullah, Allah'ı bilmek. Allah'ı bilmenin yolu tasavvuf. Manevi yola girmek, mürşid elinden tutmak, eteğinden tutmak, zikrullah'a çalışmak, vakti vaktine vazifeleri yaparak bu basamakları bir bir atlamak. Onun için takvanın dedik üç basamağı var. Geçen derste bunu değişik yönleriyle, boyutlarıyla anlattık. Şimdi de tasavvufi boyutuyla anlatıyoruz. Birinci basamağı şirkten, Allah'a ortak koşmaktan, kafirlikten uzak durmak. Allah muhafaza buyursun. İkinci basamağı kebair, büyük günahlardan uzaklaşmak. Tabii küçük günahlara ısrar, devamlılık da büyük günahlardan sayıldığını unutmuyoruz. Büyük günahlara ısrarın insanı kafirliğe çektiğini unutmuyoruz. Onun için la sagirete ma'al israr ve la kebirete ma'al istiğfar. Bir günahta ısrarcı olunursa ne kadar küçük de olsa küçük kalmaz, büyür. Bir günahtan da istiğfar edilip, tevbe edilip, pişman olunup, af dilenirse o da ne kadar büyük olsa da Allah'ın mağfireti yanında hiçbir günahın affı zor olmaz, büyük olmaz. Hepsi gider, hepsini bağışlar. İnnellâhe yağfirul zunûbe cemî'a. Bütün günahları bağışlayabilirim Allah. Bağışlarım. Yeter ki istiğfar edin, tevbe edin. Üçüncü mertebesi şüpheli olmayan şeyler, şüpheli olan hatta fazla mubahlardan şüpheli olmadığı halde şüpheliye doğru insanı çekip sevk edebilme ihtimali bulunan şeylerden dahi sakınmak. Onun için Atiyyetü Sa'di radıyallahu anh rivayet ettiği hadis-i şerifte Tirmizi, İbn-i Mace ve Beyhaki rivayet ediyor. Bu hadis-i şerifte Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem ne buyuruyor? La yebluğul abdü en yekûne minel muttakîn hattâ de'amâ la be'se bihi haderan limâ bihil be'z. Bir kul kendisinde sakınca olan, yasaklık olan, Allah katında zararlı olan şeylerden tamamen kurtulabilmek için, hakkıyla sakınabilmek için kendisinde zararlı olmayan fuzuli mubahları dahi terk etmedikçe müttakilerden olma mertebesine ulaşamaz. Onun için uyku, mubah, yemek, tabi Ramazan dışında, farz oruç gününün dışında, mubah, içmek, mubah, sağa sola bakmak, efendim, namahreme olmadıktan sonra mubah, ama çok bakarsan sağa sola, namahreme de bakma tehlikesi var. Çok yersen, yemeği kaçırırsan, efendim, uykunun artma tehlikesi var. Uykunun artmasında sabah namazını kaçırma tehlikesi var. Teheccüdü zaten kaçırırsın da, bir de sabah namazını kaçırırsan ne olacak? Efendim, fazla mubahlar da adamı nereye çeker? Efendim, haramlara, yasaklara, zararlı şeylere doğru çekebilir. Onun için takva sahibi ne demek? Hakkıyla takva sahibi ne demek? Üçüncü mertebeye ermiş kimsenin vasfı ne? Sakıncalı şeylerden tam korunabilmek için sakıncasız görünenleri bile terk edecek. Onun için hadis-i şerif ne anlatıyor? Yasak sahanın korunun etrafında hayvan otaran çoban gibi, bir de baktın koyun kaçtı koruya, bu da düştü peşine, orada yasağa girmiş oldu ve enselendi. Siz de bunun gibi haramlara bulaşmayın buyurulmuyor. Yanaşmayın buyuruluyor. La takrabu zina, zinaya yaklaşmayın buyuruluyor. Tilke hududullah fe la ta'tedu, Allah'ın sınırlarını aşmayın. Ama aşmamak için tilke hududullah fe la takrabu, yanaşmayın, yaklaşmayın. Yaklaşırsan bir de baktın kendi içinde bulursun Allah muhafaza, sonra cehennemin dibinde bulursun. Onun için şüpheli şeylerden sakındığın gibi şüphesizlerden bile sakınacak. Şüphesizlerden sakınacak ne demek? Şüpheliye çeken şeylerden tam sakınacak ki küçük günahlar tamamen terk ediliyor. Hatta fuzuli mubahlar serbest ama gereksiz mesela. Bunlar bile bırakılıyor. Yani insan Rabbini kızdıracak ve rızasına uymayacak her şeyden hakkıyla sakınıyor. İşte o zaman takvanın üçüncü basamağına çıkabiliyor. Bundan dolayı bu basamağı tarif edenler halliddünü ve sahiraha ve kebiraha zâtke tüka asna' kemâşin fevka er dışşevki yehderu mâ yara la tehkiranne sahireten innel cibâle minel hasa demişler. Günahların büyüğünü de bırak, küçüğünü de bırak. Ve deru zahiral isme batıneh buyuruyor Rabbimiz. Günahın açığını da bırak, gizlisini de bırak. Takva budur. Bu küçüktür, bu büyüktür, ayrım yapma. Neden? Dikenli yerde yürüyen gibi ol. Her taraf diken dolu. Adam lahana bile görse tedbirli gider. Ona değerken. Niye? Burası dikenli yer. Buna da bir diken bulaşmış olabilir. En tanıdığı sebze meyve bile olsa dikenlik içerisinde ona yanaşırken dikkat eder. Onun için bu günah küçük deme. Koca dağlar çakıl taşlarından parçalandıkları vakit un ufak oluyorlar. Taşlar birike birike dağlar oluyor. Çöpler bile ya çöpten dağ oluyor. Patlıyor da ya ortalık yanıp yıkılıyor. Ufak ufak şeyler nelere mal oluyor. Onun için takva nedir? Üçüncü basamağı hakkında söz çoktur. Büyüklerin ibareleri bu hususta farklıdır. Herkes makamına göre bunu tarif etmiştir. Ömer İbni Hattab radıyallahu anh Kâb-ül Ahbar hazretlerine bana takvadan haber ver. Bu takva nasıl bir şeydir dedi, sorduğunda ne cevap verdi ona? Sen hiç dikenli bir yola girdin mi dedi. Hazreti Ömer evet buyurdu. O zaman Kâb-ül Ahbar hazretleri dedi ki nasıl yürüdün dedi. Çok dikkatli yürüdüm. Gördüğüm her şeyden sakındım. Zâliket takva. İşte takva odur. Öyle sakınmak. Gördüğün her şeyden sakınmak. İşittiklerinden. Yerken, içerken, derken, gülerken, konuşurken, düşünürken artık öyle mertebeye geliyor ki kalbe dahi taalluk ediyor. Tarifler farklı. Bazıları ne buyuruyor? Ettekva ellâ yarâke mevlâke haythu nehâke ve lâ efkideke haythu emerake. Takvanın tarifi nedir? Mevlân seni yasakladığı bir yerde görmeyecek, emrettiği bir yerde de kaybetmeyecek. Ne yasakladı? İçkiyi. İçki içerken görmeyecek. Meyhanede görmeyecek. Ne yasakladı? Zina. Zina yaparken görmeyecek. Zinahanede görmeyecek. Meyhanede görmeyecek. Evet. Neyi emretti sana? Namaz. Nerede? Cemaatle, camide. Ha, orada seni kaybetmeyecek. Sabah namazında yoksun, öğlende yoksun, ikindi yoksun. Neredesin? Mevla adamı kaybeder mi? Gelmediğin zaman cemaate, Mevla seni orada görmez, bulamaz. Nerede olduğunu bilir. Demek sen takva isen, yasak bir yerde görünmeyeceksin, emredilen bir yerde de kaybolmayacaksın. Evet. Ne güzel tarif. Bir başkasının tarifinde, takva etteberri anil havli vel kuvve. Takva kişinin kendi gücünden, kuvvetinden beri olması. Hiçbir işte kendi gücünü, kuvvetini görmemesi. Her şeyi Mevla'dan bilmesi. Ancak Rabbine güvenmesi. Namazı bana Rabbim kıldırıyor. Oruca kuvvet o veriyor. Zikrine, şükrüne karşı bana o yardım ediyor. Ömreye gittim o gönderiyor. Paramı o veriyor. Zekat veriyorum, sadaka veriyorum. O veriyor bana. Ben nereden bulacağım da vereceğim Allah'ın kullarını? Bende bir şey yok. Ben elimi kıpırdatamam. Kafamı kıpırdatamam. Öyle değil mi? Bakın hastanelerde inim inim inleyenler. Görmüyor musunuz? Allah Celle Celaluhu hasta etti mi, bela verdi mi, gücünü kuvvetini aldı mı? Adam ne hale geliyor? Konuşacak mecali kalmıyor. Gözünü açamıyor ki seni görsün. Ya, onun için sana Allah Teala bu kadar imkan verdiyse, havli kuvvetten beri olacak. La havle ve la kuvvete illa billah. Ne demek? Ben günahlardan sakınıyorum. Bu benden değil. Hangi günahtan uzak duruyorsam Allah'ın yardımıyla. Hangi ibadete kuvvet buluyorsam, gece teheccüde kalkıyorum, şu kadar Allah diyorum, Kur'an okuyorum, zikrediyorum, he? İlme çalışıyorum. Ya bunlar hep, şimdi mesela ben burada konuşuyorum, sen orada dinliyorsun. Bizim elimizde ne var? Hepsi Mevla'nın yardımıyla. İlla billah, ancak Allah'ın yardımıyla. İşte takva bu. Amin bi hurmeti Taha ve Yasin ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Dedikten sonra Filistin ve Lübnan'da ki bütün Müslüman şehitlerimizin Irak'ta, Afganistan'da, Somali'de, Keşmir'de, Çeçenistan'da ve Doğu Türkistan'da ve Akta arazinin her neresinde zulme uğramış şehit düşen Müslüman kardeşlerimizin ruhları için özellikle cennet yurdumuzu muhafaza uğrunda şehit olan asker polislerimizin ervahı için El Fatiha. Gönül Sohbetleri Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.